නමෝ තස්ස මකවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස මකවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස මකවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං ධම්මං සංඝං නමස්සාමි. ทุกวันนี้ใครไปกราบหลวงพ่อทาท่านจะถามว่าท่านอาจารย์เชียซาโลสอนว่าอะไรบ้างนะก็เลยเราตอบว่าควรจะตอบอย่างนี้ว่าท่านอาจารย์สอนศีลสมาธิปัญญาท่านสอนเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ไม่มีอย่างอื่นหลวงพ่อชาชอบสอนว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันสำนวนท่านนั้นแปลว่าศีลมีสมาธิและปัญญาสนับสนุนบ่จึงเป็นศีลตามความหมายของพุทธศาสนาระบบศีลธรรมมันก็มีมากมายทุกศาสนาก็มีระบบศีลธรรมแต่ระบบศีลธรรมของพุทธก็มีคือมีสมาธิและปัญญาสนับสนุนเป็นพื้นฐานอย่างเช่นยังมีใครถือว่าเป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนของระบบศีลธรรมทางพุทธว่าไม่มีการบังคับเหมือนศาสนาอื่นเป็นเรื่องสมัครใจมันจึงหลวมเกินไปแต่วิเคราะห์ข้อนี้ก็วิเคราะห์ข้อแรกว่าถึงจะมีการบังคับมันก็บังคับไม่อยู่หรือบังคับได้เฉพาะพฤติกรรมและก็บังคับไม่ได้สม่ำเสมอด้วยจะเห็นที่ไหนที่เราที่มีการใช้การลงโทษบังคับให้คนถือศีลมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนปัญหาของศาสนาพุทธแต่ก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะระบบศาสนาของพุทธเอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นที่ตั้งศาสนาอื่นก็เอาอุดมการณ์อุดมกติเป็นที่ตั้งว่ามนุษย์ควรจะเป็นอย่างไรแต่ของพุทธศาสนาเราก็พิจารณาดูว่ามนุษย์เป็นอย่างไรคือไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำตอบเริ่มต้นด้วยจิตที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้หาความจริงปัญหาในระบบที่เอาการลงโทษเป็นเครื่องบังคับก็คือไม่ยอมรับหรือไม่รู้เท่าทันธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะถูกลงโทษเช่นที่เรื่องนี้ไม่ต้องเอาทางศาสนาเอาดูทางโลกที่อเมริกาบางรัฐก็มีการประหารชีวิตบางรัฐก็ไม่มีการประหารชีวิตถ้าการประหารชีวิตทำให้คนกลัวแล้วก็ไม่ทำบาปไม่ทำผิดไม่ฆ่ากันก็น่าจะมีน่าจะมีผลต่อคนที่ถูกประหารปรากฏว่าไม่มีคือสามัญสำนึกก็อย่างหนึ่งแต่ความจริงของคนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความกลัวต่อโทษ จะไม่ปรากฏในขณะที่เราอยากทำความชั่วใช่ไหมคือจิตจะทำความชั่วมันไม่กลัวนี่ก็เป็นธรรมดาของจิตชั่วมันไม่กลัวอาจจะกลัวก่อนกลัวหลังแต่ขณะที่จะทำมันก็ไม่กลัวเราจะหลอกตัวเองว่าเขาไม่จับหรอกแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยว่าฆาตกรที่ถูกจับก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของฆาตกรทั้งหลายทั้งหมดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ที่ไม่กลัวมันก็มีเหตุผลเหมือนกันดังนั้นในระบบที่มีการลงโทษหรือทำให้คนกลัวการลงโทษเป็นเครื่องบังคับมันอาจจะบังคับพฤติกรรมใดในระดับหนึ่งแต่มันไม่ถึงใจจะเห็นได้ชัดในเมื่อมีสงครามเนี่ยจะเห็นความยินดีในการฆ่ากันของมนุษย์ชัดมากคือความสำรวมไม่ได้เกิดจากภายในมันเกิดจากภายนอกแต่ถ้ามีโอกาสที่จะฆ่าโดยที่ไม่ต้องกลัวมันก็ยอมยินดีด้วยดังทางพุทธเราไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าให้รางวัลลงโทษเราถือว่านั่นเป็นความปรุงแต่งของมนุษย์ต่างหากแต่เราเชื่อว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าใจได้เราสามารถวางระบบให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติได้นั่นจะเป็นระบบศีลธรรมที่นำไปสู่การหลุดพ้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเราไม่ได้แยกเรื่องศีลธรรมออกจากเรื่องทางจิตไม่ได้แยกเรื่องพฤติกรรมออกจากเรื่องสมาธิปัญญาถือว่าแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าแยกออกเมื่อไหร่ไม่เก่าหน้าในธรรมที่ว่ามีสมาธิสนับสนุนก็ผู้จะรักษาศีลได้ต้องมีสติเห็นไหมไม่งั้นพอมีสิ่งใดกระตุ้นกิเลสไม่มีสติเผลอแล้วก็ทำบาปทั้งที่ไม่ต้องการทำหรือไม่คิดจะทำแต่สติไม่พอยังไม่มีสติเป็นที่พึ่งหรือว่าสติเกิดขึ้นความรู้สึกในบาปบุญคุณโทษเกิดขึ้นแต่ไม่มีความอดทนทนไม่ได้รู้ว่าบาปรู้ว่าไม่ดีแต่อดทำไม่ได้ขาดความอดทนนั้นเรื่องศีลธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องฉลาดต้องมีสติต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรที่จะละกิเลสต่างๆสมาธิต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเพราะผู้ที่จะสงบได้คือผู้ที่หวังดีต่อตัวเองและถ้าศีลธรรมเราขาดตกบกพร่องเราจะเคารพนับถือตัวเองไม่ค่อยได้ผู้ที่ไม่เคารพนับถือตัวเองจะขาดความสุขในพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความสุขที่ยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ทำคำที่พูดหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญในขณะที่เราทำตอนหลังเมื่อเราปฏิบัติจิตใจเราละเอียดขึ้นสิ่งนั้นก็กลับกำเริบทำให้จิตใจเศร้าหมองพระหลายรูปจำนวนมากทีเดียวพอหาพรรษาหกพรรษา มีโอกาสไปทุดงไปอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ในที่วิเวกสถานที่เหมาะสมมากพอเข้าภาวนาไม่นานก็จะสัญญาเก่าๆตั้งแต่พรรษาแรกพรรษาที่สองเกิดขึ้นเกิดสงสัยว่าตัวเองปาราชิกตัวเองสังฆาทิเศตัวเองมีอาบัติหนักปล่อยวางไม่ได้อยู่ในที่สงบที่สุดเดินจิตใจเหมือนตกนรกเป็นสุดท้ายต้องออกจากป่าต้องไปหาครูอาจารย์เมื่อเรื่องนั้นเกิดขึ้นก็ไม่เคยได้คิดอะไร4ปี5ปีที่แล้วปรากฏว่ามีการบันทึกชัดมากในระหว่าง 2-3 ปีไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งนี่คือการตกนรกของพระญาติโยมก็เหมือนกันมุมมองความรู้สึกอะไรต่างๆในขณะที่ยังไม่ปฏิบัติก็อย่างหนึ่งพอปฏิบัติแล้วมันเลื่อนขั้นตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำเคยพูดอย่างสบายใจอันนี้ไม่สบายซะแล้วดังศีลก็เป็นพื้นฐานของสมาธิจะทำสมาธิต้องมีปัญญาต้องมีกุศโลบายที่จะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสของนิวรณ์ทั้งหลายจนกระทั่งตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเป็นต้นถ้าไม่ฉลาดเดี๋ยวจะแพ้นะผู้ที่มีความตั้งอกตั้งใจแบบสม่ำเสมอมันมีน้อยมากโอกาสที่จะหลงกิเลสมีมากมันเช้าเกินไปมันสายเกินไปมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันหิวเกินไปมันอิ่มเกินไปนี่ไม่มีปัญญานี่ไม่รู้เท่าทันหรอกตายเลยฮะหมดการปฏิบัติต้องฉลาดต้องเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเช่นทุกขเวทนาถ้าสมาธิยังไม่เกิดนั่งกับทุกขเวทนามากไม่ดีเพราะอะไรเพราะจะเกิดสัญญาผูกพันสัญญาว่าระหว่างทำสมาธิกับทรมานมันจะอยู่ด้วยกันในความจำมันจะมีความรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นถึงแม้ว่าอยากจะทำนานๆไปมันก็จะเบื่อแล้วก็จะหาเหตุผลเป็นข้ออ้างในการไม่ทำมันจะฝืนมันต้องฝืนทุกครั้งแปลว่าตอนทำแรกๆทนทุกขเวทนามากเกินไปไม่เอนจอยการภาวนาดังนั้นต้องฉลาดต้องใช้ปัญญาทำยังไงแล้วจึงจะมีความสุขในการภาวนาทั้งๆที่ยังไม่สงบไม่ใช่ว่าต้องคอยถึงสงบโน้นมันจึงจะมีความสุขต้องใช้สติปัญญาของตัวเองอย่างเช่นหรือว่าเรามีบุญเนาะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์ผู้เกื้อหนุนสุขภาพอนามัยเราก็ยังแข็งแรงพอสมควรเราเจริญอานาปานสติเราก็เจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายแม้พระพุทธองค์เองก่อนตรัสรู้พระพุทธองค์ก็เจริญอานาปานสติตรัสรู้แล้ววิหารธรรมที่พระพุทธองค์ทรงชอบมากที่สุดคืออานาปานสติเรามีบุญนะกำลังทำตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลกำลังประพฤติปฏิบัติตามรอยกลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวคือคิดได้คิดหาเหตุผลที่จะเสริมกำลังใจของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยกำลังใจจากภายนอกตลอดเวลาต้องใช้สติปัญญาของตัวเองเมื่อทำสมาธิเสร็จแล้วมีเวลาทบทวนประสบการณ์เมื่อกี้นี้ได้ทำอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างดีไหมถ้าดีมันดีเพราะอะไรมีดีไม่ดีเพราะอะไรเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำสมาธิเพื่อว่าโอกาสต่อไปมันก็จะดีขึ้นปัญญาที่มีศีลมีสมาธิสนับสนุนเป็นพื้นฐานคือปัญญาที่ใช้ความคิดก็มีปัญญาที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็มีปัญญาหลายอย่างมันเกิดจากการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตเรามากแต่เปรียบเทียบไม่เป็นหรือเปรียบเทียบผิดก็ทุกตลอดเวลาใช่ไหมเปรียบเทียบว่าบ้านของเขารู้กว่าของเรารถของเขาสวยกว่าของเราเสื้อผ้าของเขาดีกว่าของเราเปรียบเทียบอย่างนี้ในจิตใจแย่เลยแต่การเปรียบเทียบบางอย่างยังดีคือโดยที่ไม่ยังไม่ต้องตั้งใจอะไรมากมายยกตัวอย่างจากเรื่องง่ายๆสมัยก่อนที่อาตมายังไม่ปวดเดินทางไปอยู่อิหร่านระยะหนึ่งไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวนี้เขาเมตตาตอนนั้นอาตมาไม่ค่อย ไม่ค่อยสบายแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรเป็นคนน่าสงสาร ก็เลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยจะไปไหนก็ไปไม่ได้จะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเงินก็พอดีมีเด็กวัยรุ่นสวนทางถามว่าคุณเป็นชาติไหนว่าชาติอังกฤษคุณอยากจะมาอยู่ในบ้านผมไหมมาอยู่บ้านผมมาอยู่กับครอบครัวผมแล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้ผมโอเคตกลงเราไปอยู่กับครอบครัวเขาทั้ง3เดือนเขารักมาเหมือนกับเป็นลูกชายคนหนึ่งเขาน่ารักมากทีนี้ที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือในบ้านของคนอิหร่านหน้าห้องน้ำจะมีรองเท้าแตะจอดไว้เข้าห้องน้ำต้องใส่รองเท้าถ้าไม่ใส่รองเท้านี่เขารังเกียจมากว่าคนไม่มีวัฒนธรรมสกปรกตมาเคยเดินเท้าเปล่าเข้าไปในห้องน้ำโอ้เขาไม่พอใจมากแค่นี้เราก็ได้ข้อคิดใช่ไหมระหว่างความยึดมั่นในเรื่องความสะอาดในแต่ละประเทศเขาก็มีความถือว่าอย่างนี้สะอาดอย่างนี้สกปรกแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างความยึดมั่นถือมั่นของคนอิหร่านความยึดมั่นถือมั่นของคนยุโรปความยึดมั่นถือมั่นของคนอังกฤษก็เปรียบเทียบเราก็ได้เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมมติความยึดมั่นของมนุษย์อันนี้ก็เปรียบเทียบง่ายๆใครที่เคยเดินทางไปต่างประเทศก็จะได้ขอคิดอย่างนี้เยอะถ้าไม่ไปด้วยความถือว่าของเราถูกหมดแล้วของเขาแปลกประหลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้เราก็ได้ความรู้ได้หลายอย่างทีนี้ในการปฏิบัติธรรมเราก็ได้เปรียบเทียบความเปรียบเทียบที่สำคัญจากการฝึกจิตให้สงบ ข้อนี้สำคัญมากทีเดียวว่าถ้าจิตใจเราไม่เคยสงบเราไม่รู้หรอกว่ากิเลสคืออะไรเราอยากจะรู้ว่าความโกรธเป็นกิเลสหรือว่ากิเลสที่หยาบหยาบเราก็พอจะเห็นได้แต่ถ้าเราไม่เคยสัมผัสความไม่เศร้าหมองแห่งจิตใจยากที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในกิเลสทั้งปวงดังความสงสัยว่าเฮาสมาธิจิตใจนิ่งๆมันได้อะไรก็ตอบได้แล้วเลยว่าได้perspective ใหม่ได้เครื่องวัดได้เครื่องเปรียบเทียบที่สำคัญมากทำให้ได้มองชีวิตโดยสายตาใหม่นี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิพระพุทธองค์เปรียบเทียบฌานสมาธิเหมือนนิพพานถ้าบอกว่ามันในโลกนี้สิ่งที่คล้ายที่สุดกับนิพพานคืออัปปนาสมาธิหรือจิตใจที่อยู่ในฌานถ้าบอกว่าอยากจะรู้ว่านิพพานเป็นยังไงแล้วคนเข้าฌานจะได้พอรู้ได้บ้างทั้งที่เราอยากจะเข้าใจความหมายของพุทธพจน์ว่ามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ดับไปผู้ที่ทำจิตใจให้สงบแน่วแน่ได้ก็ไปอยู่ในภาวะที่หรือว่าอยู่ในภพในภูมิที่ไม่มีทุกข์พอออกมาแล้วมันจึงได้รู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งพอเราได้สัมผัสภาวะที่ปราศจากทุกข์ชั่วคราวสมาธิจึงมีความสำคัญมากในการพัฒนาปัญญาของเราไม่มีปัญญาก็ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาทำไมเราก็ฝึกไปเราก็เรียนรู้ไปมีสติในการฝึกสติในการรู้เท่าทันอารมณ์ของเราขอให้สังเกตให้ดีว่าทำไมอารมณ์บางอย่างเราไม่ค่อยได้สังเกตหรือว่าครอบงำจิตใจของเราได้ง่ายบางอย่างเรารู้สึกว่าสติเราทันทำไมความทันของสติไม่สม่ำเสมอในอารมณ์ทุกอย่างทีนี้เราอาจจะได้คำตอบว่าทิฏฐิมานะเป็นตัวปิดบังนี่หมายความว่าเรามีทิฏฐิว่าเราเป็นคนอย่างนี้เอายกตัวอย่างสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกที่ดีเราเป็นลูกที่ดีหรือเราเป็นแม่ที่ดีเราจะกำหนดความเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นลูกที่ดีพวกเราว่าต้องเป็นผู้รักลูกรักพ่อรักแม่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรามักจะมองไม่เห็นอารมณ์บางอย่างที่ขัดกับภาพพจน์ของพ่อที่ดีแม่ที่ดีลูกที่ดีที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจ ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะรับรู้ก็กลายเป็นจุดบอดของเราไปได้นี่คือทิฏฐิมานะเข้ามามีบทบาททำให้สติเราไม่สมบูรณ์สิ่งที่เราควรจะระลึกไว้อยู่เสมอคือคนดีคิดชั่วได้ความคิดชั่วไม่ได้ทำให้ใครเป็นคนชั่วความคิดก็เป็นสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นเองไม่ควรจะเข้าไปยึดครองเป็นเจ้าของความคิดชั่วแวบอย่างนั้นเคยมีลูกศิษย์อัครอาจารย์สุเมโธไปกราบท่านแล้วไปทุกข์มากร้องไห้เลยเป็นหลวงพ่อได้ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วร้ายมากทำไมฮะก็เมื่อทุกวันนี้ลูกเขาชอบร้องไห้กลางคืนแล้วก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนแล้วก็เมื่อคืนนี้ลูกร้องไห้ตีหนึ่งตีสองเกิดโกรธลูกขึ้นมาโกรธลูกตัวเองโกรธถึงจนถึงเกิดความคิดอยากจะฆ่าลูกตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยเราเป็นคนชั่วถึงขนาดนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนชั่วอย่างนั้นแล้วลุงพ่อท่านถามว่าแล้วฆ่าลูกจริงหรือเปล่าเขามองลุงพ่อลุงพ่อสุเมธเหมือนท่านทำเป็นบ้าหรือว่าพูดอะไรเลวร้ายใครจะไปฆ่าลูกตัวเองลุงพ่อก็บอกคิดเฉยๆใช่ไหมฆ่าแต่ไม่ใช่ว่าคิดจริงๆใช่ไหมแค่ความคิดที่เกิดแล้วไปใช่แล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมก็เป็นแค่ความคิดชั่วแวบเท่านั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะขาดการผักพรเกิดทุกสิ่งที่มันเครียดถึงที่สุดแล้วก็จะเกิดความคิดจำพวกคิดแล้วสติปัญญาและความรู้สึกความสำนึกในการเป็นแม่บอกทันทีแล้วว่าเป็นความคิดแล้วไหลไม่ทำตามแต่พอไปยึดมั่นถือมันไปยึดครองว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนชั่วจึงเป็นทุกข์เนี่ยบางทีเราคิดดีคิดจะทำบุญสุนทานคิดจะทำความดีปิดทองหลังพระทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขไม่คิดหาผลประโยชน์ส่วนตนเลยไม่ต้องการอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยแต่พอเราทำลงไปแล้วมีคนอื่นเขารู้ว่าเราได้ทำอะไรบ้างเข้ามาสรรเสริญเข้าสรรเสริญแล้วเราก็รู้สึกดีใจแค่นั้นเรื่องธรรมดาแต่บางคนก็จะเกิดความสงสัยตัวเองพอรู้สึกยินดีในความสรรเสริญเขาก็จะไปว่าตัวเองว่าเห็นไหมที่ทำนี่หลอกตัวเองว่าทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆแล้วมีแต่ต้องการให้คนสรรเสริญสมมุติไม่ยุติธรรมกับตัวเองใช่ไหมเหมือนกับว่าความคิดที่เป็นกุศลทั้งหลายชั่วโมงและหลายวันไม่มีความหมายเท่าความคิดที่เป็นอกุศลแค่ไม่กี่วินาทีนี่เราบางทีเราไม่ยุติธรรมกับตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาในการมีสติหนึ่งบางทีสิ่งที่ขัดกับภาพพจน์ตัวเองเราไม่ยอมรับเลยเก็บกดไม่รับรู้อันนี้ก็อย่างหนึ่งบางทีก็ให้ความสำคัญกับความไม่ดีของตัวเองมากเกินไปนี่มันมีหลายอย่างนะจิตใจเรามันเป็นเรื่องรับซับซ้อนแต่ถ้าเรา เปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้เหมือนห้องที่เราเปิดหน้าต่างเปิดประตูพอเปิดไว้แล้วลมพัดเข้ามาขี้ฝุ่นเข้ามาอะไรก็เข้ามาได้เพราะหน้าต่างเปิดไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะไปโทษห้องว่าห้องไม่ดีเพราะของสกปรกอยู่ในห้องก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ความผิดของห้องห้องก็ไม่ได้ต้องการแต่เมื่อหน้าต่างเปิดไว้ของสกปรกเข้ามาได้มันจิตใจของเราที่เราไม่เคยได้ฝึกอบรมในอดีตสิ่งที่ความคิดที่ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีก็เข้ามาได้แต่ไม่ได้ทำให้จิตใจเราเป็นจิตใจที่ชั่วจิตใจที่ไม่ดีจิตใจของเรานี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันอยู่สร้างเป็นกระแสไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราจับได้ว่านี่คือตัวเรานี่คือเกณฑ์แท้ของชีวิตพระพุทธองค์ยังทรงเปรียบเทียบว่ากายนี่ท่านเปรียบเทียบกับแม่น้ำของของขาว่ามีกลุ่มฟองน้ำอยู่ในแม่กลางแม่น้ำแล้วก็ไหลมาท่านว่ากลุ่มฟองน้ำนั้นเหมือนกับร่างกายที่จริงแล้วพอดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรกลุ่มฟองน้ำที่อยู่กลางแม่น้ำมันดูเหมือนกับมีตัวมีตนนะแต่พวกเขาดูไกลๆนี่ไม่ใช่นี่คือรูปเวทนาท่านว่าฝนตกลงมาพอฝนกระทบผิวแม่น้ำก็มีฟองน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่เหมือนเวทนาความรู้สึกสัญญาเหมือนกับพยับแดดสังขารท่านบอกว่าเหมือนต้นกล้วยไม่มีแกนวิญญาณเหมือนหนักเล่นกลไม่มีอะไรเป็นแกนเป็นสารไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนว่างเปล่าจากความหมายของตัวตนว่างเปล่าจากความหมายของเจ้าของดังนั้นเราต้องดูความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีตัวเราถ้ามีจริงก็เป็นแค่เรื่องสมมติเท่านั้นเองฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนน่ารักฉันเป็นคนไม่น่ารักฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ฉันเป็นอะไรมันเป็นก็มาเกณฑ์เป็นโดยสมมติเท่านั้นเองเราก็รู้สมมติว่าสักแต่ว่าสมมติไม่ต้องไปทำอะไรกับสมมติเราก็รู้ตามความเป็นจริงแค่นั้นก็พอเมื่อไม่มีอะไรตายตัวอยู่ในตัวของเราก็มีความหวังได้ใช่ไหมแล้วก็มีความหวังที่จะพัฒนาให้สิ่งที่เป็นอกุศลที่เราเคยสังสมไว้เราสามารถจะค่อยๆละสิ่งนั้นได้จนกว่าหมดแล้วสิ่งที่ดีที่งามเราสามารถพัฒนาให้มีขึ้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้จนถึงขั้นละสักกายทิฏฐิที่พูดถึงตนบ่ายพอถึงขั้นพระโสดาบันแล้วถึงจุดที่ว่าแน่นอนแล้วปลอดภัยแล้วและยังไม่ถึงขั้นนั้นมันยังไม่ปลอดภัยถ้าเราต้องพยายามเป็นผู้มีปัญญารู้เท่าทันชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเราเรียนรู้เรื่องกุศลธรรมเรื่องอกุศลธรรมไม่ได้เรียนรู้ ทฤษฎีไม่ได้เรียนรู้ชื่อของมันเท่าไหร่แต่ดูตัวจริงก็เห็นความอิจฉาพยาบาทไม่ต้องไปว่าตัวเองไม่ต้องประณามตัวเองแต่ก็ศึกษาให้รู้ธรรมชาติของมันมันเกิดยังไงมันอยู่ยังไงมันดับยังไงสงสัยสนใจศึกษาเราจะได้ไม่ต้องเชื่องมงายในอารมณ์นั้นว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ต้องมุ่งที่จะเข้าใจมากกว่าที่จะไล่สิ่งที่เราไม่ชอบออกจากจิตใจเราโดยถือว่าเราเป็นคนไม่ดีมีนิสัยที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มต้นโดยความคิดว่าเราเป็นเจ้าของความไม่ดีมันจะละได้ยากแต่มุ่งที่จะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นอยู่มันก็จะค่อยๆหายไปเองอย่างเช่นแม้กระทั่งปัญหากับคนอื่นก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจที่จะเข้าใจเขามันจะได้ผลดีกว่าตั้งใจที่จะเปลี่ยนเขาให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งให้เขาเป็นคนอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นแต่ความตั้งใจที่จะเข้าใจคนอื่นบางทีก็มีผลดีกว่าเขาคนเราถ้ามีใครสั่งสอนเราและขอร้องอะไรเราจุดสำคัญที่เราจะยอมก็จุดที่เราเชื่อว่าเข้าใจเราถ้ารู้สึกว่าเขาสั่งสอนอะไรก็แล้วแต่เขาขอร้องอะไรก็แล้วแต่แต่ลึกๆเรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราและเขาไม่สนใจที่จะเข้าใจเราด้วยเราจะไม่เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนต่อด้านที่ซ้ำแต่ถ้าคนพูดหนึ่งเขาหวังดีด้วยสองเขาสนใจที่จะเข้าใจเราเขาพยายามเข้าใจเราแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถจะให้เขาเข้าใจเราเขาขอร้องอะไรแล้วก็ยอมหรือมีโอกาสจะยอมฉะนั้นจะสร้างความสงบภายในจิตใจมุ่งที่จะเข้าใจตัวเองมากกว่าที่จะประณามจริตนิสัยบางอย่างว่าฉันเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเป็นคนที่ไม่เป็นอย่างนี้อยากจะเป็นอีกคนหนึ่งอย่างนี้เลยว่าขัดแย้งไม่สงบเนี่ยไม่ขาดปัญญาแต่ถ้าเราสนใจศึกษาตัวเองตัวเองนี่น่าสนใจนะบางทีมันก็มีอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบางทีมันก็เกิดอิจฉาพยาบาทบางทีก็เกิดวิตกกังวลบางทีก็เกิดกลัวไม่มีสาเหตุน่าสนใจน่าสนใจศึกษาว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุปัจจัยอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อบางทีเราก็มีความดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หลงไหลไม่ต้องไปยกตนข่มท่านแต่ว่ายอมรับว่าความจริงบางอย่างมันมีจริงมันเกิดอย่างไรทำยังไงเราจึงจะให้มันดียิ่งขึ้นไปน่าคือเราสามารถละสามารถบำเพ็ญโดยไม่ต้องไปถือว่าเป็นเรื่องของเราการกำหนดทุกข์หน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่หนึ่งกำหนดรู้ความทุกข์ไม่ใช่กำหนดรู้ความทุกข์ของฉันนะการกำหนดรู้ความทุกข์ของฉันนี้ไม่ใช่เรื่องของอริยสัจนี่คือจมอยู่ในทุกข์มากกว่ากลายเป็นสงสารตัวเองหมกมุ่นในความทุกข์ของตัวเองอันนี้ไม่ใช่ทุกข์คือภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นมันดับไปอย่างไรนี่คือกำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ของใครทุกข์ไม่มีเจ้าของสร้างความสงบภายในด้วยปัญญาด้วยเข้าใจรู้เท่าทันสร้างความสงบในครอบครัวสร้างความสงบในชุมชนโดยความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจ ข้าใจความจริงของคนอื่นเข้าใจความจริงของสังคมเพราะเรามีการความตั้งใจที่จะเข้าใจที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะเกิดความสงบสุขมีมากขึ้นถ้าเรามีอุดมการณ์มีแผนการที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็รู้ปัญหาของทุกคนคนนั้นควรจะเปลี่ยนอย่างนั้นคนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไปบังคับให้คนอื่นเป็นไปตามสเปคของเราเนี่ยไม่มีทางแต่เรามีความเคารพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยากจะรู้ว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขามองอย่างนั้นเขามีเหตุผลยังไงเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเราออมน้อมถ่อมตนเราเป็นนักศึกษาเราเป็นนักศึกษาชีวิตแต่เนี่ยต้องมาว่าความสุขและความสงบมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในจิตใจของเราทั้งภายในชุมชนสังคมที่เราอยู่อาศัยวันนี้ก็คงจะพอสมควรด้วยเวลาขออิทธิลมเพียงแค่นี้ท่านอาจารย์ชัยซาโลสอนว่าอะไรท่านสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาThank you.